Θέλω να ξεκλειδώσουμε σε βάθος και όχι με κομματική ρητορική τι έγινε την εβδομάδα που πέρασε με τις αγορές. Θέλω να σχεδιάσουμε την πορεία μας. Θέλω να δούμε έτσι, τα άγρια, τα δεδομένα. Έτσι, άγρια, αν πρωί-πρωί. Δεν πήγα άγρια, γιατί έχω ξυπνήσει και από πολύ πρωί και είμαι σε διαδικασία τώρα. Πρωί, αλλά εμένα χθες μου είπαν να σας αφιερώσω μια ματινάδα στους ακροατές. Έπαιζε λίρα ο Πολυχρονάκης ο Αλέκος και λέει στο Α: του ήλιου την Ανατολή, Θε μου πως τη φοβούμαι. Από ξυπνούνε οι καημοί και ψάχνουν να με βρούνε. Είδες. Πλακάκια βάζει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά αυτή είναι η λαϊκή ποιήση της Κρήτης. Έτσι. Ο άλλος σου λέει και ψάχνουν να με βρουν οι καημοί. Ενώ τώρα αρχίζει να λες τα μνημόνια, οι αγορές. Πιο μαλακά. Πιο γλυκά. Αν θες να πάμε πιο γλυκά, θα μας πας εσύ και από το χθεσινό σου βράδυ. Μα δεν είναι για αυτές τις μέσεις. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Εσείς δεν το ξέρετε. Ο οποίος δεν έχει λεφτά. Και γλεντάει ωραία. Όπως ο πατέρας Μέλιο Μακαρίτης. Λίγο αναθεματοσύνδεκα τα γλέδια που κάναμε την κατοχή, δηλαδή τα δύσκολα χρόνια. Όπως και εγώ μπορώ να σου το πω για τη δικτατορία το λίγο διάστημα που ήμουν εκτός, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτές τις μέρες σε όλη την Κρήτη, αλλά και στην Αθήνα η κριτική, δηλαδή το προηγούμενο Σάββατο ήταν στο Χαϊδάρι, πριν στο Ήλιον. Χθες βράδυ ήταν στο Ελληνικό που έγινε φοβερό γλέντι ή στον Άγιο Δημήτριο, ένα σύλληπτο γλέντι, ένα γεμάτο γήπεδο, χόρεψε η νεολαία μέχρι το πρωί. Χωρί με 5 ευρώ. Γλέντια. Κριτικό για τη ραγή. Γλέντι. Είναι τα καζάνια. Ρακοκάζανε. Το ίδιο κάνουν και για τα τσίπουρα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχει ένας κόσμος λοιπόν που έχει βρει τον τρόπο να ζει διαφορετικά, τηρώντας την παράδοση. Αυτό είναι και κάθε τι που το λέμε. Δεν το λέμε έτσι ομά. Είδες τώρα έξω ένα ωραίο κορίτσι, είναι και ξαδέρφη σου, τι είναι. Ναι. Λοιπόν, τη είπα, λέει, πες της κάτι λοιπά. Τη λέω, η ομορφιά δεν είναι αυτό που προσπαθείς να δείξεις. Μα είναι αυτό που δεν μπορείς όσο και αν θες να κρύψεις. Έτσι μιλούμε εμείς. Δεν λέμε, ξέρω εγώ τι ωραία γκόμενα που λέτε εσείς. Αυτό είναι ωραίο. Τελείως άλλη κουλτούρα και άλλη νοοτροπία. Με κατάλαβες. Έτσι είναι. Και τώρα γιορτάζουμε αυτός τον άλλον και τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου που. Ναι. Και όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε για να γίνονται γλέντια. Είναι μεγάλη γιορτή για τους κριτικούς. Ναι, και για όλους Έλληνες. Η ημερομηνία της γέννησης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Εσύ πότε γεννήθηκες? Θες να σου πω τώρα πότε γεννήθηκα? Ναι, πες τώρα, την ημερομηνία, δεν σου πω το χρόνο. Αφαίρεσαι 22 χρόνια να βγάλεις το λογαριασμό. Τώρα, σας σήμερα, τέτοιες μέρες. Όχι. Έχω γεννηθεί το Γενάρη. Αλλά σε μερικές ημέρες συμπληρώνονται 150 χέρι. Χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το γιορτάζει. Θα σου πω το. Γιατί σε έπατε χέρι, ας πούμε. Έχει αυτός σημασία πότε έχει γεννηθεί. Αυτός γεννηθεί. Ναι, παίζει κάποιο ρόλο, έτσι για δεν πες. Λέμε. Πρόξε να δεις, εσύ δηλαδή, αν ήμασταν συνηλικιώτες που δεν ήμασταν. Εγώ γεννήθηκα τέλος Νοεμβρίου και εσύ γεννήθηκες το Γενάρη. Έτσι. Ναι. Με περνάς 10 μήνες στις μικρές ηλικίες να πάμε στο δημοτικό, στην πρώτη, στη δεύτερη, τρίτη τάξη. Έχει μια υπεροχή απέναντί μου και σωματική. Οι 10 μήνες μετρούν στις μικρές ηλικίες και διανοητική. Έτσι είναι. Άρα έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να διαμορφώσεις ένα ηγετικό ένστικτο είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε ακόμα και στην αριθμητική. Δεν είναι τυχαίο που εγώ, ας πούμε. Δεν είμαι τόσο σούπερ στην αριθμητική, αλλά είμαι σούπερ στα σούπερ μαθηματικά, δηλαδή τα πιο αφηρημένα μαθηματικά. Έτσι, παίζουν ένα ρόλο. Πάρουμε την περίπτωση του Βενιζέλου τώρα. Αυτό αφορά και τον καθένα που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Η ημερομηνία γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου έπαιξε ρόλο στο να γίνει μεγάλος ηγέτης κάποιο ρόλο. Θα σου εξηγήσω αυτό πολύ απλά. Δηλαδή, ο Βενιζέλος γεννήθηκε το 64. Εάν είχε γεννηθεί το 54, θα πήγαινε άπατος. Θα ήταν ένας από τους πολλούς αναλώσιμους ηγέτες των κριτικών επαναστάσεων που τους έφαγε το χώμα. Κουρασμένοι, τσακισμένοι, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ο Βενιζέλος γεννήθηκε το 64 και ήταν 30-31 χρόνια στην τυχερή επανάσταση που λένε του 95, η οποία οδηγεί ουσιαστικά στην αυτονομία της Κρήτης, απομένως αποκτάει η Κρήτη πολιτική ζωή, στη φυγή των Τούρκων το 98. Άρα καβαλάει αμέσως ένα κύμα που λέγεται κριτική αυτονομία. Γίνεται, ας πούμε, ηγέτης ενός πραγματικού κράτους. Φεύγουν οι Τούρκοι. Εκεί στα Χανιά είναι όλοι ξένοι στόλοι, ξένοι πρόξενοι. Αποκτά παγκόσμιο βλέμμα, παγκοσμιοποίηση. Ξέρει τις λέξεις, ξέρει τις γλώσσες. Έτσι δεν είναι? Την ίδια στιγμή αλλάζει, εκείνη την περίοδο αλλάζει η Βρετανική πολιτική από το status quo. Δηλαδή αποφασίζουν οι Βρετανοί να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άλλα καβατζάρει άλλο ένα κύμα ο Βενιζέλος από πάνω. Και το κάνει και ο χίλιος ο διάλογος και χρεοκοπεί η Ελλάδα οικονομικά, εκείνη την περίοδο. Και έχει τον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και έχει και την επανάσταση του 1909 μετά, που καβαλάει το κύμα της επανάστασης του 1909 και τον καλούν στην Ελλάδα. Αυτά παίζουν καταλυτικό ρόλο. Μας λες λοιπόν ότι το τυχαίο, ένα τυχαίο γεγονός στη ζωή, στην ύπαρξη, ύπαρξη, όπως η γέννησή μας. Μπορεί να παίξει ένα ρόλο, δεν λέμε καταλυτικό, αλλά ένας ηγέτης πάντα πρέπει να λέει Ναι, μεν οι ικανότητες μου, αλλά με βοήθησαν και οι περιστάσεις. Αυτό θα το δείτε σε όλους τους ηγέτες. Μπορούν να κάνουν τον πολιτικό να επιτύχει ή να αποτύχει οι περιστάσεις. Βεβαίως. Μπορούν οι περιστάσεις να είναι καταλυτικές, να αποτύχει. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές. Καμιά φορά μια πρόωρη αποτυχία μπορεί να είναι για καλό σου. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα, ο Βέντζαλος ήταν πολύ τυχερός από πολλές απόψεις. Αλλά έχει βέβαια μεγαλοφία. Τα μάτια του μόνο να δεις. Άμα δεις τα μάτια του, θα καταλάβεις πολλά. Πώς λάμπουν τα μάτια του, ας πούμε. Λοιπόν, είχε τρομερά προσόντα. Έτσι, δύναμη θέλεις, αλλά μπορούσε να πάει χαμένος στην Κρήτη, ας πούμε. Τουρκοκρατούμενη Κρήτη, τι να κάνεις και τι να. Όλα ήταν τυχερά. Ακόμα και οι ατυχίες του. Τον έδιωξε ο βασιλιάς, τον ανάγκασε. Και ο Μεταξάς, αλλά είχαν δίκιο αυτοί τότε, να μην μπει στην επιχείρηση της Καλλίπολης μαζί με τον Τζόρτσιλ, που την πάτησε ο Τζόρτσιλ και πετάχτηκε εκτός πολιτικής ζωής της Βρετανίας για 25 χρόνια. Αυτή η ατυχία όμως ο Τζόρτσιλ τον προστάτευσε από όλη τη φθορά της συγκατάνευσης, της συγκατάθεσης προς τον Χίτλερ κλπ. Και ήταν μια στιγμή ήρθε η άφθαρτη λύση στη Βρετανία. Αυτό συμβαίνουν πολλές φορές λοιπόν οι ατυχίες. Πάρ τον Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε. Για να πάμε στις παριστάσεις του. Ας τώρα πάμε, και λοιπόν, τη σύγχρονη πολιτική σκηνή. Πάρε τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τον πιάνουν στην κατοχική δικτατορία του Μεταξά. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, με την δικτατορία του Μεταξά. Αυτό είχε μπει στους τροτσιστές και ο πατέρας του, για να προστατευτεί και ο ίδιος, τον στέλνει στην Αμερική. Άρα γλιτώνει την κατοχή, τον εμφύλιο, τις φθοροποιές κυβερνήσεις του κέντρου που έβγαλαν τον εμφύλιο και μετά τον εμφύλιο κυβερνήσεις του κέντρου και έρχεται άφθαρτος. Αυτός και εκπαιδευμένος, μορφωμένος. Βεβαίως, μορφωμένος, καθηγητής πανεπιστημίου, Χάρβαρντ κλπ. Όλοι οι άλλοι είναι συντριμμένοι. Και μεγάλα ταλέντα. Έχει πεθάνει και ο Καρτάλης που ήταν μεγάλο ταλέντο και πιθανόν. Κάνει και την Κάφα Μητσοτάκης που ήταν επίσης μεγάλο και εισάξιο ταλέντο. Μπλέκει με την περίοδο της αποστασίας κλπ. Και έτσι ο Ανδρέας, αυτό συμβαίνει πολλές φορές στην πολιτική ζωή. Άλλοι άνθρωποι είναι σημαδεμένοι από τη μοίρα αρνητικά. Πάρ το γιο του. Εγώ το. Όταν έβγαλα το Ζητούνται Αλχημιστές, 4 το έγραψα το, 4, 5 χρόνια. Βγήκε η αρχή του 5. Όταν, λέω είναι Ορέστης, δηλαδή σημαδεμένος από τη μοίρα. Δηλαδή θα κλείσει τη γενιά των Ατριδών, του Ανδρέα, των Ανδριών, πώς θα το πούμε, τη γενιά του Ανδρέα, τη γενιά του Ατρέα. Θα την τελειώσει. Φτιάξες, είναι όταν ο ήρωας γίνεται τραγικός πρωταγωνιστής. Του λες ρε εσύ, πρόσεξε, θα την πατήσεις, λένε του Ιδίποδα. Και αυτός πάει ντουγρού στη διασταύρωση, στο σταυροδρόμι Δελφών Δαυλίδας. Και την πατάει. Δεν είναι έτσι, είπε ο Παπανδρέου. Συμβαίνει πολλές φορές κάποιος να γίνεται τραγικός πρωταγωνιστής. Δηλαδή, είτε ολιγορώντας, είτε ολιγορεί, είτε κάνει λανθασμένες επιλογές σε πρόσωπα, σε πράγματα, σε καταστάσεις ή αγνοεί τα σημάδια της προειδοποίησης κινδύνου, ως είναι αυτό που λέμε μωρένι κύριος, ον βούλεται απολέσε, ως εάν υπακούει σε ένα τυφλό κάλεσμα της τρόικας μοίρας. Γιατί στην Τρόικα μοίρα είναι ένα βιβλίο μου. Η Τρόικα μοίρα εκεί, στους Έλληνες η μοίρα είναι τριπλή. Έτσι, έχει πάντα αυτό τον τριπλό χαρακτήρα. Η θεά, η τύχη είναι τριπλή θεά. Έτσι. Αυτό συμβαίνει με όλα τα πολιτικά πρόσωπα. Πρέπει να δεις πόσο τυχερά είναι, αν είναι άτυχα. Παίζουν ρόλο καταλυτικό οι περιστάσεις. Τώρα, ναι. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για τις αγορές, για ό,τι συνέβη την περασμένη εβδομάδα. Τον ακούσαμε να μιλά και να στέκεται στο κομμάτι των εκλογών. Λέει ότι θα καταργήσουν τους εφαρμοστικούς νόμους. Οι περιστάσεις τώρα μπορούν να τον ευνοήσουν. Τι πρέπει να δει που δεν βλέπει. Ο Τσίπρας, αλλά πρέπει να το έχει κιόλας, έτσι. Ο Τσίπρας καβάλισε με ευκολία ένα κύμα που έφερε η χρεοκοπία της Ελλάδας. Και αυτό το κύμα τον πάει. Και δεν έχει λόγο να κάνει υπερβολικά τσαλίμια πάνω στο κύμα. Το κύμα σε πάει. Θέλει σύνεση, φρόνηση και στο κύμα. Σε πάει. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνεις πολλά. Όσο λιγότερα, τόσο καλύτερα. Λοιπόν, για να είναι τυχερός, πρέπει να έρθει άλλο ένα κύμα υποβοηθητικό. Δηλαδή να αλλάξει η ροή της Ευρώπης των ευρωπαϊκών πραγμάτων. Κανείς δεν ξέρει. Εκ των υστέρων, δυστυχώς, μαθαίνουμε τα αποτελέσματα της θεάς τύχης. Έτσι. Και των πράξεών μας. Πόσο θα βάλεις την τύχη, 5-10%. Το υπόλοιπο είναι άλλα χαρίσματα και άλλες ιδιότητες και άλλες περιστάσεις. Και άλλες περιστάσεις. Αλλά λένε, για παράδειγμα, και αυτό είναι υπέρ του Τσίπρα, ότι η τύχη είναι μια γυναίκα. Και λέει τώρα ο Μακιαβέλη, και όπως όλες οι γυναίκες, γουστάρει τους νέους, τους τολμηρούς που την αψηφούν, την ποδοπατούν, την περιφρονούν, είναι θρασίτατη, όπως λέει ο Πάγκαλος για τον Τσίπρα. Ναι, αυτό το θράσος χρειάζεται. Είναι θρασίτατη, ε? Έλα όμως που εδώ υπάρχει και μια άλλη. Δεν είναι γυναίκα ακριβώς. Είναι ένα άλλο πλάσμα αυτό. Που ακόμα και ένας ηγέτης αριστεράς, ο πιο παναστάτης από τους επαναστάτες, πρέπει να το γνωρίζει. Είναι ένα απρόσωπο, άφιλο, χωρίς φίλο, αν και έχει θηλυκό όνομα, ας το πούμε και η γυναίκα, δεν μπορώ να το πω γυναίκα, κατηγορώ τις γυναίκες, έτσι. Παγκοσμιοποιημένο, με παράξενα γούστα, με αστάθμητες συμπεριφορές και κριτήρια, που έχει ένα ιερό θηλυκό όνομα ελληνικό, που λέει τα αγορά. Η αυτή λοιπόν, η πουτάνα η αγορά, έτσι, αυτή είναι λίγο γεροντολάγνα να είσαι υπόψη. Αυτό πρέπει να το πάρει υπόψη ο Τσίπρας. Γεροντολάγνα. Ναι, γεροντολάγνα, δηλαδή για παράδειγμα. Δηλαδή. Ας πούμε, ποιοι διαπρέπουν σήμερα, ας πούμε, στις αγορές ομολόγων ή στα χρηματιστήρια κλπ. Που είναι σταθεροί νικητές. Ο Σόρος που είναι 84 χρονών, ο Μπάφετ που είναι 84 χρονών και 3-4 άλλοι που είναι άνω των 74 ετών. Άρα λοιπόν εδώ έχει σημασία. Ο Τσίπρας δεν φτάνει να ποδοπατεί τη γη, πρέπει να γοητεύσει και αυτή την μπόρνη που λέγεται αγορά. Δεν είναι δύσκολο, μην νομίζεις ότι είναι απίθανο. Δηλαδή ο Λούλα, γιατί ορισμένοι δεν τον άξω χθες γιατί είχα τα κριτικά, μου λένε ότι είπε ότι οι αγορές θα μας κάνουν, θα μας δείξουν κλπ. Λάθος, λάθος, αυτή η ανασφάλεια δεν είναι γόνιμη. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Πάρ' το Λούλα. Ο Λούλα, τι είναι ο Τσίπρας μπροστά στο Λούλα. Ο Λούλα ήταν αντάρτικο πόλεων, κύριε Ρουσέφ, τώρα είναι υποψήφια στη Βραζιλία, έχουμε εκλογές στην άλλη Κυριακή. Ναι. Ήταν αντάρτικο πόλεων, όλο το χρήμα, το διεθνές, οι πάντες ασχολούνταν με τον Λούλα και είπα. Ηρέμησε τις αγορές μια χαρά, έκανε ό,τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του διεθνούς κεφαλαίου, να κάνει επενδύσεις στη Βραζιλία. Μεγάλες επιτυχίες, έτσι τώρα φτάνει σε ένα κρίσιμο όριο, βέβαια η Βραζιλία έχει κολλήσει το πράγμα και θέλει άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι. Ενώ σύγκρινε, ας πούμε, τον Λούλα με τον Τσάβες. Ο Τσάβες υποτίθεται ότι κάνει αυτά που θα έλεγε ένας παραδοσιακός αριστερός. Είναι αντιυπηρεαλιστής, πατριώτης ήταν ο άνθρωπος, βοήθησε το λαό του κλπ. Αλλά έφερε την απόλυτη καταστροφή. Φτώχεινε τη Βενεζουέλα. Δηλαδή είναι ο νόμος των ακούσεων συνεπειών στην πολιτική. Δεν φτάνουν τα κίνητρα στην πολιτική. Είναι αυτό που λέμε σπέρνεις σιτάρι, θα θερήσεις κριθάρι. Είναι ο νόμος των ακούσεων συνεπειών ή όπως λέει ο Μέγας, θα σου πω ποιος είναι αυτός. Κατουρά στη θάλασσα θα το βρει στο αλάτι. Χαρίλαος Λωράκης. Αυτό ισχύει για όλους μας αυτό. Λοιπόν, ο Τσάβες απέτυχε. Κατέστρεψε την Βενεζουέλα. Αυτή τη στιγμή πάει για άλλη πτώχευση. Είναι πιο φτωχή η Βενεζουέλα σήμερα από όταν το 70, ενώ η Βραζιλία έχει πλουτίσει τρεις φορές. Άρα λοιπόν, Τσίπρα είναι, ξέρω εγώ, Λούλα τηρημένο των αλλαγών. Όχι Τσάβες που νόμιζες όταν ήσουν πιτσιρικάς. Ας τον Τσάβες τώρα. Θα γίνεις τηρημένο των αλλαγών, ότι είμαστε στην Ευρώπη, είναι άλλα τα δεδομένα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι μπορεί ένας επαναστάτης να κάνει καλά ακόμα και αυτή τη σκύλα με τα πολλά κεφάλια που λέει τα αγορά. Μια ανατελεία για απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Όταν περάσει ο κίνδυνος, ακόμα και ο Θεός ξεχνάτε. Ναι, λησμονάτε. Λησμονάτε. Αυτό το λένε στο χωριό του Αντώνη που άκουγες πριν. Να σου πω τώρα για να σε βάλω στις αγορές με άλλα. Έτσι που άκουσα τον Αντώνη το ξυλούρι, τον ψαραντώνη που λέτε εσείς. Λοιπόν, ο Αντώνης ανέβαινε το αεροπλάνο στην Αθήνα. Και στον δρόμο, στην πορεία, να πούμε το αεροπλάνο άρχισε να κάνει τα καντούκο, τα καντούκο πάνω κάτω, είχε κενά πολλά. Και ο διπλανός του λέει, οφ. Ο αναθεμάτο και θα πέσει. Και γυρίζει, του λέει ο ψαραντώνης. Τα γιάντα μωρέ, δικό σου είναι, τι σε νοιάζει. Του λέει, αυτό τώρα το έχω ένα περιστατικό προχθές με ένα ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Του λέω, είδες, πέσανε σε μια μέρα, ξέρω εγώ, 10% οι αγορές. Εδώ το χρηματιστήριο του ελληνικού. Ναι. Και γυρίζει, μου λέει. Για το, τι είσαι μωρέ, τραπεζίτης, σε νοιάζει, τι σε νοιάζει δηλαδή σε ένα, αλλά πρόσεξε. Βεβαίως, κατά κάποιο τρόπο τώρα για να καταλάβει ο κόσμος πως είμαστε όλοι μπερδεμένοι. Είμαστε και εμείς τραπεζίτες, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών των τραπεζών. Άρα είχε ο Έλληνας φορολογούμενος ένα κεφάλαιο που ήταν 25 ξέρω εγώ, δισεκατομμύρια και μπορεί σε 5 ώρες έγινε 10 δισεκατομμύρια. Έτσι, το καταλάβαμε. Έτσι. Χάσαμε 15, ξέρω εγώ, που λέει ο λόγος. Δισεκατομμύρια σε χρόνο μηδέν. Να λοιπόν, πως είμαστε σε ένα πολύ διαφορετικό κόσμο, έτσι, που πρέπει. Σε αυτόν τον κόσμο να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Δεν είμαστε μόνοι μας. Είπε ο Βενιζέλος, σε 5 μέρες μπορεί να καταστραφούν 5 χρόνια. Ναι. Μπορεί, αυτό είναι σωστό. Αν το λέει κάποιος άλλος, δηλαδή θα λειτουργούσε πραγματικά ως προειδοποίηση κίνδυνου. Έτσι είναι η σκληρή ζωή. Είναι η πραγματικότητα αμήλικτη. Δηλαδή, αν ξεχνούσες ποιος είναι ο εκφωνητής, το πλαίσιο αναφοράς ή ενδεχομένως κάποιος κακόπιστος θα πει σε 5 χρόνια χωρίς εμένα και τον Αντώνη, σε 5 μέρες χωρίς εμένα και τον Αντώνη, 5 λεπτά ή 5 ώρες μπορούν να χαθούν 5 χρόνια. Έτσι θα το πει ο κακόπιστος. Επομένως δεν λειτουργεί η προειδοποίηση κινδύνου. Αδίκως, δεν λέω εγώ. Μπορεί να. Όμως η προειδοποίηση ισχύει. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια και με ρώτησε πριν για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα πετύχει τους εύλογους στόχους του, θα αυξήσει τις πιθανότητες να πετύχει τους εύλογους στόχους του, δεν λέω τους ενδεχόμενους υπερβολικούς, μόνο εάν τα βγάλει πέρα, αυτό συμβαίνει πάντα στον κόσμο που ζούμε, με τα 3α και το 1π. Ποια είναι τα 3α? Αβεβαιότητα, αστάθεια, ασάφεια, δηλαδή έχουμε πάντα στην εξίσωση αγνώστους αγνώστους που δεν τους ξέρουμε, έτσι δεν είναι? Και το 1π, ποιο είναι το π, Ιώτα? Το π είναι η πολυπλοκότητα, η αλληλεξάρτηση, έτσι που την περιγράφουμε στην Ευρώπη, στο κάθε τι βλέπεις, δεν είναι τι θες εσύ ή τι θέλουν. Είναι πιο περίπλοκο το. Δηλαδή, μπορείς να θες να κουρέψεις το χρέος, βεβαίως θα το κουρέψεις. Ναι. Πρέπει όμως να πεις και 17 κοινοβούλια της Ευρώπης να το ψηφίσουν, να αποδεχθούν τη μείωση αυτή. Δηλαδή, ναι, όλα είναι περίπλοκα στον κόσμο αυτόν που ζούμε. Τι πρέπει να κάνει, πώς μπορεί να προετοιμαστεί. Θα σου πω τώρα, κάτσε να το πάμε σιγά-σιγά με την εμπιστοσύνη. Γιατί είπα πριν για τον Βενιζέλο έτσι? Που αδικείται ενδεχομένως ο Βενιζέλος. Το παν στην πολιτική είναι εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη. Και στην οικονομία. Εμπιστοσύνη και τιμή δύσκολα αποκτούνται. Εύκολα αγοράζονται, μα τζάμπα ξεπουλιούνται. Δύσκολα αγοράζονται, μα τζάμπα ξεπουλιούνται. Στο βγάζω τώρα στο πόδι τη Μαντίνα, έτσι βγάζουμε. Έτσι μιλούμε. Στο πόδι την έβγαλα τώρα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό συμβαίνει εδώ. Μπορεί να φας μια ζωή για να κερδίσει την εμπιστοσύνη, τη χάσει σε 5 λεπτά. Τι λένε, ποιο είναι το. Ας πούμε το πιο συμβολικό στην εμπιστοσύνη. Όταν ήταν ο πόλεμος στη Βρετανία, παίζανε συναγερμό. Μόλις άκουγε ο κόσμος ο συναγερμό στο Λονδίνο, έτρεχε στα καταφύγια. Ούτε δεύτερη σκέψη, ούτε τα κανάλια είναι, δεν είναι, θα γίνει, δεν θα γίνει, ψέματα λέτε, καταγγελίες οι πολιτικοί κλπ. Πιτρέχανε στα καταφύγια, ούτε δεύτερη κουβέντα. Σταμάταγε ο συναγερμός. Όλοι ανεβαίνανε πάνω, φαντάσου να κάνει στην Ελλάδα δύο συναγερμό. Μπορεί να σταλείτε μακριά, άλλο δεν. Κανείς δεν θα ανέβαινε μετά, πάει στη δουλειά του. Καταλαβαίνεις το να σου πω. Δηλαδή, η σημασία. Τους λάθος συναγερμούς, τους ψεύτικους συναγερμούς ή τους σωστούς συναγερμούς από λάθος πρόσωπα δεν τους παίρνει κανείς στα σοβαρά. Και είμαστε τώρα, πρόσεξε να δεις τώρα Γιώτα, είμαι σε μια κατάσταση που ο κόσμος θέλει να το καταλάβει για να ξαναδεί και με άλλο βλέμμα τη χρεοκοπία του 10. Έτσι. Πότε υπάρχουν λεφτά σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε της πολυπλοκότητας και της αλληλεξάρτησης? Λεφτά υπάρχουν όταν δεν τα έχεις στο σεντούκι σου, έτσι λέμε σε ποιες περιπτώσεις. Δεν τα έχεις στο σεντούκι σου. Δεν έχεις. Το ταμείο είναι μειών, έτσι. Παρ' όλα αυτά μπορεί να υπάρχουν λεφτά. Πότε θα δούμε. Λεφτά λοιπόν δεν έχεις στο σεντούκι σου. Τη μηχανή που τα κόβει δεν την έχεις τώρα. Όπως εμείς τώρα έχουμε κοινό νόμισμα, δεν είναι. Έχουμε τη δικιά μας νομισματική πολιτική, έτσι δεν είναι? Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μπορεί να σου δώσει, δεν σου δίνει χωρίς γερμανική εγγύηση. Διότι σου λέει, αν εσύ, ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Η Bundesbank, δεν υπάρχει άλλος να τα καλύψει, ας πούμε. Κάτω από αυτές τις περιπτώσεις, όταν κιόλας δεν έχεις εξαγωγές να βγάλεις απ' έξω λεφτά, παραγωγή πλούτου καινούριου, είσαι κολλημένος, έτσι δεν είναι? Λεφτά υπάρχουν μόνο αν σε εμπιστευτεί αυτό το αβέβαιο, άφυλο, απρόσωπο πλάσμα με το ιερό θηλυκό όνομα αγορά. Αυτό είναι το τραγικό σήμερα για μας που είμαστε επαναστάτες ή ξεκινήσαμε στη ζωή μας με επαναστατικά όνειρα κλπ. Πρέπει και αυτό και προς αυτή η αγορά όμως. Μην τη βλέπετε πάντα με φόβο που λέει ο Τσίπρας. Μην φοβάσαι. Οι αγορές πολλές φορές είναι απίστευτα χαλαρές. Σου λένε θα σου δώσω λεφτά αλλά θέλω πειθαρχία. Πολλές φορές είναι της πλάκας η πειθαρχία. Μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα ανιζόταν σαν Γερμανία επί χρόνια φούσκα. Ή τώρα είναι αδικαιολόγητα παράλογα αυστηρή. Με κατάλαβες? Μιλούσες για 40 λεπτά στη Βουλή, ήσουν εισηγητής για τον προϋπολογισμό και μιλούσες για τις αγορές. Πώς μπορεί να κερδιθεί αυτή η εμπιστοσύνη στις αγορές? Πώς μπορεί να μείνει ψύχρεμος? Δες τι είπα το βράδυ και τι συνέβη το πρωί. Ναι. Δες τι έλεγα το βράδυ και τι συνέβη το πρωί. Ακριβώς. Αλλά αυτά που λέω εγώ ποτέ δεν θα τα δεις σε μια εφημερίδα ελληνική. Είναι πρέπει εικόνα να στέλνω δελτίο στις τουρκικές εφημερίδες. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είναι εικόνα από το μέλλον αυτό που είδαμε τη βδομάδα την περασμένη? Ασφαλώς. Μπορούμε να προβλέψουμε? Ασφαλώς. Ασφαλώς, είναι μια εικόνα πολύ ωραία. Είναι μια μικρογραφία αυτού που θα μπορεί να συμβεί στο άμεσο μέλλον και παγκόσμια και ελληνικά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που συνέβη, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη? Ναι. Αποθέωση ήταν Τετάρτη, έτσι, η μαύρη Τετάρτη που λέμε. Είναι σαν να είσαι σε ένα θέατρο. Δεν είναι αυτό που λένε τώρα μεταξύ τους ανταλλάσσουν τα κόμματα κλπ. Είναι και αυτό, αυτό μικρό. Είναι μικρή σημασία σε αυτό. Εδώ είναι άλλα παιχνίδια. Είναι σαν να είσαι σε ένα θέατρο υπόγειο και κάποιο βάζει μια φωνή ή φωτιά. Ή θα κλείσουν τις πόρτες και μπουκάρουν όλοι μαζί στην έξοδο. Και γίνεται συνωστισμός, πατάει ο ένας τον άλλο στην έξοδο. Αυτό συμβαίνει εδώ με τις αγορές. Δηλαδή, ξεκίνησε από τις ΗΠΑ την προηγούμενη. Δεν το είχαν πάρει χαμπάρι οι σχολιάστες. Εγώ έβλεπα ότι οι Αμερικάνοι για να τεστάρουν την Ομοσπονδιακή τους Τράπεζα αυτοί που είχαν αγοράσει σκουπιδόχαρτα από εταιρείες εταιρικά ομόλογα, σου λέει: Δεν πιστεύω να κλείσει την πόρτα, να ανεβάσει δηλαδή τα επιτόκια. Εγώ δανείστηκα φτηνά και αγόρασα σκουπιδόχαρτα και έχω αποδόσεις. Εάν μου αυξήσει απότομα τα επιτόκια, την πάτησα, καταστράφηκα. Και μου ντάρουν όλοι μαζί στην έξοδο. Ξεκίνησε λοιπόν από τα εταιρικά ομόλογα των ΗΠΑ και την επόμενη εβδομάδα μετατοπίστηκε στα ομόλογα σκουπιδόχαρτα της Ευρωζώνης, τα οποία θέλανε να τεστάρουν τον Ντράγκη. Τι θα γίνει, ρε αφεντικό? Θα αγοράσει ή δεν θα αγοράσει ομόλογα που είσαι υποσχεθεί ότι θα κάνει οτιδήποτε για να ξεφορτωθώ τα σκουπιδόχαρτα, να νιώθω ασφαλής, να ξαναεπιστρέψω με αποδόσεις κλπ. Αλλά ήταν ένα τεστ, έτσι. Ταυτόχρονα λοιπόν είναι μια ψήφος δυσπιστίας προς τις κεντρικές τράπεζες, μια ψήφος δυσπιστίας προς τις προοπτικές της Ευρωζώνης, εύλογα όλα αυτά, μια ψήφος δυσπιστίας προς τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Καταλυτικό αυτό. Το είχα εξηγήσει στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες πολύ αναλυτικά. Γιατί, ας το πούμε έτσι, ζούμε σε ζώνη ψηλού κινδύνου όλο το 2015, ανεξάρτητο ποιος θα είναι στην κυβέρνηση. Δεν παίζει και μεγάλο ρόλο αυτό πλέον, έτσι δεν είναι? Θα σας πω μετά γιατί βοήθησα με να το εξηγήσω. Για το ποια θα είναι η εικόνα το 2015. Και μια ψήφος δυσπιστίας όσον αφορά την έξοδο υποτίθεται της Ελλάδας της αγοράς. Και στο τέλος και μια ψήφος ανησυχίας για τη λεγόμενη πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα. Πρόσεξε όμως, εδώ είναι το κρίσιμο. Το ζητούμενο για τις αγορές δεν είναι αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν εκλογές. Το ζητούμενο είναι αν μετά τις εκλογές θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα, ισχυρή κυβέρνηση που ξέρει τι θα κάνει. Για αυτές θα είναι το καλύτερο να υπάρξει μια κυβέρνηση που ξέρει τι θα κάνει και πατάει γερά. Λένα Βασιλάκου, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με περισσότερο Μίμη Ανδρουλάκη. Ποιο είναι το μυστικό που μπορούμε να εκμεύσουμε από την τωρινή κατάσταση για να προβλέψουμε τι θα γίνει το 2015 πάνω στο δικό σου σενάριο? 3,5 σενάρια. Γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε να τα αναπτύξουμε όλα μαζί τα τρία. Και τα τρία καλύπτουν το 90% των πιθανών εξελίξεων και το μισό το απίθανο, το απρόβλεπτο, το που δεν ξέρεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν τυχόν ο έμπολα, ας πούμε, γίνει μια τρομακτική επιδημία και αφανίζει την παγκόσμια παραγωγή, αυτό αμέσως ανατρέπει τα πάντα. Έτσι. Μπορεί να είναι αυτό που λέμε black swan, ο μαύρος κύκνος. Ή αυτό που λέω εγώ λευκό κοτσίφι, δηλαδή το απίθανο πιθανό. Αμέσως τροποποιούνται όλα τα σενάρια. Μην ξεχνάς που λέμε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ο Σαμαράς ότι φταίει ο Τσίπρας που πέσανε οι αγορές. Αυτά είναι αστεία. Δηλαδή, είστε ξένες. Ο άλλος κοιτάζει. Παίζουν ένα καλό νέο που έχει ακούσει την τελευταία περίοδο. Ένας επενδυτής που κρατάει ομόλογα στα χέρια του. Όλα έχουν συμβεί. Πρόσεξε να δεις. Ουκρανία, Ρωσία. Ναι. Στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχει τίποτα που να πατά σταθερό. Ναι. Παντού όλα. Όλα τα 6 μέτωπα έχουν ανοίξει ταυτόχρονα. Βόρεια από εμάς, μεγάλη Αλβανία, μεγάλη Βουλγαρία. Παντού δεν υπάρχει ένα καλό νέο. Υπάρχει όμως παρόλα αυτά ένα. Το πετρέλαιο. Να ένας άλλος παράγοντας. Το πετρέλαιο έπεσε. Πέφτει το πετρέλαιο διαρκώς. Ενώ, πρόσεξε να δεις. Ρωσία παράγει πετρέλαιο, είναι σε πόλεμο και έχει τα χάλια της. Στη Συρία, Ιράκ. Όλοι να πούμε σε πόλεμο, οι Λιβύοι σε χάος. Επί του σεναρίου, τι βλέπεις? Βάζουν και ανατινάζουν τους. Ποιοι τους βάζουνε, άλλη φορά θα σας πω. Ποιοι βάζουν και ανατινάζουν τους πετρελαγωγούς στην Αφρική? Δεν είναι όταν ακούτε ίσεις και δήθεν και λοιπά, παραμύθια. Άλλοι τους βάζουν, τους πληρώνουν. Αυτά είναι πουλημένες καταστάσεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί πέφτει το πετρέλαιο, που είναι μια ανάσα, έτσι δεν είναι, για μας? Διότι καθώς πέφτει και το ευρώ, θα πέσει το ευρώ και θέλουμε να πέσει το ευρώ σε ένα σημείο, αυτό μας δίνει μια ανάσα. Δηλαδή, λέγανε χθες, ξέρω εγώ, ότι σημαίνει 25 δισεκατομμύρια επιπλέον στην ευρωπαϊκή οικονομία με την πτώση της τιμής του πετρελαίου. Οι αιτίες είναι πρώτον η ύφεση, ότι δηλαδή δεν προβλέπεται αύξηση της ζήτησης. Το δεύτερο είναι η αύξηση της προσφοράς. Και το τρίτο, το δεύτερο ή το τρίτο πάνε μαζί. Ναι. Οι Αμερικάνοι θέλουν να τσακίσουν τη Ρωσία. Θέλουν να τσακίσουν τη Ρωσία. Όπως κάνανε με τη Σοβιετική Ένωση το 86, που λέγανε στους Σαουδάραβες: ρίξτε όσο πετρέλαιο περισσότερο μπορείτε στην αγορά. Με χαμηλή τιμή η Ρωσία δεν στέκεται το 2015. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην υπερεπενδύεται, όπως σας είπα για τους Κινέζους. Πρέπει να ξέρετε ποια είναι τα δεδομένα. Πρέπει να ξέρετε και ο Πούτιν. Μην έχει αυτοκρατορικά όνειρα τα οποία δεν πατάνε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι γεμίζουν την παγκόσμια αγορά με πετρέλαιο, διότι έχουν το shale gas, αυτό που βγαίνει, τα πετρώματα, έτσι δεν είναι, και οι Καναδοί. Και λένε και στους Σαουδάραβες, όχι ακόμα, μη μειώσετε την παραγωγή ακόμα, έχουν ένα. Ας το δούμε σε κανένα μήνα μετά. Δηλαδή, άσου να κοπούν τα πόδια του Πούτιν, διότι δεν στέκεται ο Πούτιν η Ρωσία με αυτή την τιμή του πετρελαίου, όπως η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα είχε τα μεγαλύτερα αποθέματα και χρεοκοπεί. Θα κηρύξει πτώχευση εντός των ημερών. Ας μην είναι θέμα ημερών κατά πάσα πιθανότητα. Και μπορεί να είναι και καλό, δεν είναι, να προκηρύξει μια στάση πληρωμών η Βενεζουέλα, διότι δεν βγαίνει. Εντάξει, θα πει λέει όχι ο Μαντούρο, αλλά λογικά εκεί πάμε. Φαντάσου, έχει πετρέλαιο, έχει τα πάντα και χρεοκοπεί. Πρόξε, το πετρέλαιο είναι και κατάρα, άμα δεν ξέρει να το εκμεταλλευτεί σωστά. Ξεχνάς την παραγωγικότητα, την απόδοση. Κάνανε εκεί μια κρατική εταιρεία πετρελαίου, γραφειοκρατία, φθορά κλπ. Τίποτα. Καταστροφή απόλυτη, να πούμε. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να καταλάβετε πόσο περίπλοκη είναι η πραγματικότητα για να πούμε τα τρία και μισό σενάρια. Έτσι, μια μέρα θα κάνουμε όταν είναι παλιά δημοσίευα, κάθε τρεις μήνες ένα report, ώστε να σε όλους τους βουλευτές και σε όλα τα πρόσωπα, όχι δημόσιο, που έλεγα τα τρία και μισό σενάρια. Μετά φοβήθηκα, διότι είναι και λίγο αυτοπιβεβαιωμένη προφητεία. Δηλαδή, έπρεπε να μιλάω πιο μεταφορικά όταν τα πράγματα ζορίζονται, ποια είναι τα τρία και μισό σενάρια. Όμως θα μιλήσω. Επί των πολιτικών εξελίξεων και των οικονομικών του 2015 θα μιλήσω. Όταν είναι ασφαλές αυτό, έτσι. Και αφού με αφήσω πρώτα να μιλήσει μια κυρία, μια γυναίκα, που λέει τα Αλέγκρα. Αυτή έχει να πει πολλά, εγώ έχω να πω λίγα. Η Αλέγκρα είναι ένα μυθιστόρημα. Έχει πάει στο τυπογραφείο, το οποίο είναι μια βόμβα. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι πολιτικά, είναι κάτι άλλο, αλλά στο βάθος είναι όλα πολιτικά. Το και, περιμένουμε. Και τότε θα δείτε πώς θα πάρουμε τα μάρμαρα, όχι με την. Πώς την είπαμε την Αλάντα. Αλλά μου την. Και με τον Κλούνι. Εδώ πέρα δεν έγινε. Εδώ τα μάρμαρα θα τα πάρεις αλλιώς. Δεν παίρνετε έτσι. Λοιπόν, θα βλαστημίσει το Βρετανικό Μουσείο την ώρα ή τη στιγμή που άνοιξε. Και όλα τα μουσεία της Βρετανίας από εδώ και πέρα. Θα καταλάβεις λοιπόν ένα άλλο είδους αντάρτικο που θα ξεσπάσει συντόμως παγκοσμίως. Λοιπόν, λέγε τώρα. Τι για το χρέος θέλω να μιλήσουμε. Είναι βιώσιμο το χρέος. Κάτσε να σου πω για το, πριν πάμε για το χρέος. Επειδή μου είπες, είπα τη φράση, την κριτική, όταν περάσει ο κίνδυνος και ο Θεός λησμονάται. Τι θέλει να πει αυτό? Δηλαδή, ξέρω εγώ, εσύ πολιτικέ, μου λες, εγώ είμαι όσιο μάρτυρας που θυσιάστηκα για την πατρίδα για να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα, να φύγει από το ευρώ, ακούσαμε, παρά το βαρύ κοινωνικό. Ναι, πες λοιπόν ότι εύλογα προσδοκάς κι εσύ μια, ξέρω εγώ, δικαίωση επειδή κράτησες στην Ελλάδα στο ευρώ, ενώ ξέρω εγώ έφερε 1.400.000 ανέργους, ας πούμε. Ισχύει εδώ το κριτικό. Όταν περάσει ο κίνδυνος και ο Θεός λησμονάται. Δηλαδή πάμε για άλλα. Και εδώ ήθελα να κάνω μια προειδοποίηση προς όλους. Αλλά κυρίως προς την αριστερά που με ενδιαφέρει, ας πούμε. Και προς τον Σαμαρά. Με άλλο τρόπο. Κοίταξε. Υπάρχει μια παρεξήγηση βαθύτερη μέσα στον πολιτικό διάλογο και στη δημοσιογραφία. Ο άλλος σου λέει, όσο χειρότερα τα πράγματα, τόσο καλύτερα για την αντιπολίτευση. Λάθος. Ή όσο καλύτερα τα πράγματα, τόσο καλύτερα για την κυβέρνηση και χειρότερα για την αντιπολίτευση. Ποιος διευκολύνεται όταν προσέξτε, πάνε καλύτερα τα πράγματα? Θα σου πω τι λέει η παγκόσμια πείρα. Όταν οι κοινωνίες βυθίζονται από το κακό στο χειρότερο και πέφτουν χωρίς να βρίσκουν πάτο, αναπτύσσονται τα αισθήματα της ανασφάλειας, του συντηρητισμού. Μόλις χτυπήσουν πάτο και λίγο αρχίζουν να ανεβαίνουν, αναπτερώνονται οι ελπίδες, οι προσδοκίες και η διάθεση να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο. Ο Αλέξης, ο Τσίπρας, ο Ντετοκβίλ, την πάτησες, άφησε να εκτεθείς. Ένας μεγάλος διανοούμενος φιλόσοφος, πολιτικός φιλόσοφος του 19ου αιώνα, έκανε μια στατιστική που εγώ την προσάρμοσα στον 20ο αιώνα. Διαπίστωσε ότι όλες οι μεγάλες αλλαγές, επαναστάσεις, μεταρρυθμίσεις, γίνανε όταν στην απαρχή μιας κάποιας βελτίωσης της κατάστασης. Όχι στον πάτο, όχι όταν οι κοινωνίες, ας πούμε, βυθίζονται στην απελπισία. Άρα μας λες ότι αν πάνε να καλυτερέψουν τα πράγματα, ωφελείται ο Αλέξης Τσίπρας. Ακριβώς. Δηλαδή ο Σαμαράς, αν πετύχαινε, που δεν το βλέπω, αν πετύχαινε κάτι, ρε παιδί μου, κάτι από αυτά που λένε, αυτό είναι υπέρ του Τσίπρα. Όλα. Τα πάντα, μέχρι τέλους. Δηλαδή, εδώ τώρα το πράγμα δουλεύει ανάποδα. Δεν δουλεύει γραμμικά. Αυτό είναι που δεν ξέρετε. Δηλαδή, είστε γραμμική σκέψη που λέμε. Από ένα σημείο και ώστε υπάρχει ένα σημείο καμπής που ό,τι και να κάνεις γυρίζει διαφορετικά. Μπαίνει δηλαδή αυτό που λέει ένας Μέγας. Που λέει η πολιτική δεν είναι σαν την αριθμητική. Είναι σαν την άλγεβρα και πιο πολύ με τα ανώτερα μαθηματικά. Τοπολογία διαφορική, θα σου πω εγώ. Δηλαδή, κάνεις και έρθει μια στιγμή ζωή και βάζει ένα νέο πρόσημο που λέγεται πλην. Και έτσι το πλην 5 είναι πολύ μικρότερο από το 1. Με κατάλαβες, ή από το 0. Έτσι πάνε τα πράγματα στην πολιτική. Πατάνε όμως τα πόδια τους. Πατάνε στην πραγματικότητα οι πολιτικοί και αυτοί που την ασκούν σήμερα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Το ανέπτυξα στη δουλειά, αλλά όπως σου είπα, υπάρχει αόρατο σχυρ που δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις τι λέω εγώ, ας πούμε. Το ξέρω αυτό με στοικότητα και εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε. Με ενδιαφέρει βέβαια, αλλά γιατί χρειάζονται να ακούγονται σε αυτές τις σκέψεις. Και γι' αυτό ξανά έκανα αναγκαστικά ραδιόφωνο, ας πούμε. Πρόσεξε να δεις. Ας πάρουμε το υπεραισιόδοξο σενάριο που βιάστηκε να εξαγγείλει τέλος πάντων ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο. Αυτό είναι αυτό που λέμε πολιτικός βολονταρισμός. Δηλαδή είναι σενάριο και προϋπολογισμός του εκλογικού και πολιτικού κύκλου. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αυτό είναι όλα αυτά. Ας πάρουμε λοιπόν ότι πραγματώνονται αυτά. Όλα. Που είναι απίθανο, ας πούμε. Αλλά ας πάρουμε ότι το υπεραισιόδοξο σενάριο πραγματώνεται. Δηλαδή, θέλω να με ακούσετε όλοι, διότι εδώ δεν μιλώ κομματικά, ούτε κάνουμε προπαγάνδα. Θέλω αυτός που κάνει σχέδιο πολιτικό, είτε είναι δεξιός είτε αριστερός, ή αυτός που κάνει επιχειρηματικό, ή είναι επενδυτής, να ξέρει ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Από εκεί πέρα θα αξιολογήσει. Δεν είμαι και κανείς υποχρεωτικά μερόληπτος, ας πούμε, αλλά προσπαθώ να πω πάντως την αντικειμενική πραγματικότητα. Ας υποθέσουμε τώρα, Γιώτα, ότι θα έχουμε αύξηση του ΑΕΠ, όχι 2,9 που λέει ο προϋπολογισμός, αυτό είναι απίθανο εν τω μεταξύ. 2% σου λέω εγώ. Με 2% η βαθμολόγηση της Ελλάδας από τις αγορές και από Standard Poor's, Moody's κλπ. Είναι 0,25 συν. Δηλαδή αυξάνει η θετική μας αξιολόγηση 0,25 μονάδες. Ας πούμε λοιπόν ότι μειώνεται το έλλειμμα κατά 3 μονάδες. Άλλο 0,25. Ας πούμε, βελτίωση της κατάστασης μας. Ας πούμε ότι έχουμε. Για πες. Σταθερά πλεονάσμα. Όχι. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε αυτό που λένε ικανότητα διακυβέρνησης, δηλαδή πολιτική σταθερότητα. Αυτό που λένε πολιτική σταθερότητα. Η κυβέρνηση καταφέρει να πιάσει την φοροδιαφυγή σε ένα βαθμό, να πιάσει τους στόχους κλπ. Αυτό σου προσθέτει μισή μονάδα αξιοπιστία. Δηλαδή συνολικά, αν γίνουν όλα όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός, ένα μυθιστόρημα είναι και αυτό, αυξάνει η αξιοπιστία της Ελλάδας από 0,50 έως μία μονάδα το πολύ, μία και κάτι. Έτσι παραμένει η Ελλάδα σε ζώνη υψηλού κινδύνου και το 15, το καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, είτε γίνουν εκλογές, είτε δεν γίνουν εκλογές, αυτός που θα πάρει τη διακυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η χώρα είναι σε ζώνη υψηλού κινδύνου όσον αφορά το δανεισμό της, έτσι. Ακόμα και αν έχει προληπτική γραμμή πίστοσης, και αυτό να συμβαίνει, πάλι είμαστε σε μια ζώνη υψηλού κινδύνου. Και εδώ θα σου πω, υπάρχει όπως λέω και ένα χερέ κακό ένστικτο στο σχεδιασμό αυτό. Ναι μεν σου λέει θα κάνω εκλογές και θα λέω ότι φεύγω από το μνημόνιο, έτσι δεν είναι? Αλλά και αν νικήσει, ξέρω εγώ, σχηματιστεί μια άλλη κυβέρνηση ενδεχομένως με κεντρική δύναμη το ΣΥΡΙΖΑ, στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένα χερέ κακό ένστικτο που λέει τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Δηλαδή υπάρχει μια κεκλειμένη επιφάνεια, η οποία έχουν χύσει ένα τόνο λάδι πάνω, έτσι οι πραγματικότητες, και σου λέει τρέχα τώρα με τη γλώσσα έξω, να είσαι ως κελισμένος προϋπολογισμός για να κρατήσεις ανοιχτή την πιστωτική γραμμή, ή για να δελεάσεις αυτό το αβέβαιο πλάσμα που λέγονται αγορές. Δηλαδή θα σε βάλω σε μια μεγάλη δοκιμασία όπου το παραμικρό γλίστρημα, το παραμικρό σπρόξιμο, η παραμικρή απροσεξία μπορεί να φέρει το χειρότερο. Αυτό είναι το χερέ κακό ένστικτο που υπάρχει στον προϋπολογισμό και στο λόγο της συγκυβέρνησης, ας το πούμε έτσι. Αλλά εμείς οι Έλληνες πρέπει να κοιτάζουμε τη σταθερότητα, έτσι, με προπτική όμως. Αξιοπιστία, σταθερότητα, προπτική. Απαραίτητο, δυστυχώς, διάλειμμα, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Ακόμα διασκευή η Mamba LD που το διάλεξες εσύ. Εγώ τώρα θα πάω εκεί που είναι η Mamba LD τώρα το πρωί. Έχουν καζάνι. Είναι καζάνι που θα γίνει εδώ απέναντι σε ένα βουνό, για να καταλάβεις. Εγώ ζω ασκητική ζωή, όπως ξέρεις. Ειδικά το καλοκαίρι, επί δύο μήνες γράφω κάθε χρόνο ένα βιβλίο. 40 μέρες, δύο μήνες. Μετά όμως τέτοιες μέρες που είναι τα καζάνια, έτσι. Θα πάω του Σταυρού στο χωριό μου, διότι πρέπει να πάω υποχρεωτικά. Μαζεύονται οι πάντες εκεί. Δηλαδή φεύγει, για να καταλάβεις, ο Σιφάκης είναι ο μεγαλύτερος εγκέφαλος που έβγαλε η Ελλάδα. Έχει πάρει Νόμπελ πληροφορικής, αυτό που λέμε βραβείο Άλαν Τούρινγκ. Και θα φύγει από την Ζυρίχη, να πούμε, να έρθει στο χωριό. Τώρα του μεθυστή, ξέρω, του Αγίου Γεωργίου του μεθυστή που ανοίγουν τα καζάνια, που τα βαρέλια και έτσι είναι. Τώρα εγώ θα φύγω, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Παρότι έχω δουλειά σήμερα, δεν μπορώ, θα με κηρύξουν, θα με καταδικάσουν. Ένας βουτυράς οδοντίατρος βγάζει το καλύτερο τσίπουρο, γιατί δεν βγάζουν μόνο μισή Κρήτη. Τσίπουρα βγαίνουν σε όλη την Ελλάδα, ωραία. Έτσι. Ένας βουτυράς λοιπόν, στο βουνό πάνω έχει καζάνι και έχει φωνάξει όλα τα αναρχικά στοιχεία που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δημιουργικά αναρχικά στοιχεία. Και είμαι υποχρεωμένος να πάω στο καζάνι. Δεν θα πιω γιατί έχω δουλειά πολύ σήμερα. Να σου πω, είχαμε μείνει πριν το διάλειμμα στη. Αλλά είναι του Βασίλη του Τσιτσάνη, έτσι όπως είχαμε την προηγούμενη φορά. Κάνε γέφυρα την επόμενη εβδομάδα, λέμε του Μίκη. Θα μου βάλει. Έβαλε πριν το Ανατολή να σου πω την ιστορία του τραγουδιού. Ή βάλει το μυρολόι της βροχής, να σα πω μερικές ιστορίες, όχι τώρα. Βάλτε την επόμενη φορά, αν είσαι εδώ. Να σας δω και μερικές ιστορίες των τραγουδιών. Θέλω λίγο να μας πεις, γιατί κλείσαμε λίγο απότομα στο για το διάλειμμα. Είχες προειδοποιήσει για το παλίνδρομο κύμα που μας έχει τσακίσει. Παλίνδρομο κύμα. Για τρίτη. Ναι, και θέλει να μας χτυπήσει. Για τρίτη φορά. Θέλω να μας λέω, προσέξτε, γιατί αυτά νομίζει ο κόσμος ότι τα λέμε εκ των υστέρων. Όλους αυτούς τους μήνες προσπαθώ, ένα χρόνο τώρα, και με τον Στουρνάρα και με τον Χαρδουβέλη, και σε ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα, τραπεζίτες κλπ. Στους πάντες, έχω προειδοποιήσει. που ήταν ευτυχισμένοι ότι έρχονται, βάζουν λεφτά, αγοράζουν μετοχές. Μόλις υπάρχει υποψία ότι θα αυξήσουν τα επιτόκια η Fed, η Αμερικάνικη και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, θα την κοπανίσουν. Και μπορεί να υπάρξει κενό αέρος. Πρέπει να είστε έτοιμοι γι' αυτό. Κατά λέξη, λέω στον Χαρδούβελη, προσπαθώ να το φέρω στη Βουλή, δεν έρχεται ποτέ, όπως και ο Στουρνάρας προηγούμενα, ότι θα μας χτυπήσει παλίνδρομο κύμα. Όλα, μπες στο www.mimis.gr, μπορείτε να ακούτε τα πάντα. Ακόμα και αυτή την εκπομπή που κάνουμε εδώ πέρα. Και να δείτε τις ερωτήσεις που έχω κάνει, τι λέω ακριβώς. Παλίνδρομο κύμα, τρίτη βουτιά. Έρχεται η τρίτη βουτιά. Λοιπόν, εγώ τώρα, εντάξει, είμαι και λίγο μαθηματικός, ας πούμε, έτσι. Και λίγο με τα κύματα ασχολούμαι. Τις θάλασσες, για παράδειγμα. Ξέρεις πώς βουλιάζουν τα βαπόρια. Έρχεται η κυματική της θάλασσας. Είναι φοβερή επιστήμη. Ένας μέγας ήταν ο Στρόφσκι. Έχει κάνει το καλύτερο βιβλίο για τα κύματα της θάλασσας. Ποιος θα τα διαβάσει αυτά σήμερα. Τα μακριά κύματα, κοντινά, τα προβατάκια πάνω κλπ. Τα παλίνδρομα κύματα. Δηλαδή χτυπάει το βαπόρι ένα κύμα δυνατό. Μπαμ, του δίνει μία. Φεύγει το κύμα, χτυπάει στην ακτή και ξαναγυρίζει παλίνδρομο. Όπως έρχεται το ένα, όπως γυρίζει το ένα και χτυπάει το άλλο, το παίρνει από κάτω και από πάνω και έτσι ανατρέπονται ακόμα και οι περογκιάνια. Το κατάλαβες. Η οικονομία λοιπόν η παγκόσμια θα χτυπηθεί. Γι' αυτό σου είπα μικρογραφία αυτού που πρόκειται να συμβεί. Θα χτυπηθεί η παγκόσμια οικονομία από τα παλίνδρομα κύματα της προηγούμενης κρίσης που είναι παρούσα ακόμα. Δεν έχει ξεπεραστεί. Σκέψω ότι τα επίπεδα χρεών στην παγκόσμια οικονομία είναι τα ίδια που είχαμε το 2007 της φούσκας, ενώ τρέχουμε όλοι με τη γλώσσα έξω και μειώνουμε χρέη. Πληρώνουμε χρέη. Πληρώνουμε χρέη. Τα χρέη μένουν τα ίδια γιατί. Σε πραγματική αξία. Διότι υπάρχει αποπληθωρισμός. Τότε το 2008, 2007, 2008 που είπες και εσύ, οι ακαδημαϊκοί είχαν πέσει έξω, δεν είχαν προβλέψει τίποτα. Γιατί εξακολουθούν και επιμένουν. Και με ειρωνικά χαμόγελα για ανθρώπους αυτοδίδακτους. Γιατί πέφτουν έξω οι ακαδημαϊκοί. Γιατί είναι πολλά. Είναι τέξενες. Ας πάρουμε πολλών ειδών ακαδημαϊκοί. Ας πάρουμε δύο ρεύματα που είναι σχετικά διαφορετικά, στο βάθος τα ίδια είναι. Δηλαδή, ας πάρουμε τη σειρά όπως είναι ο Στουρνάρας, Χαρδούβελης. Ή έξω οι καθιερωμένοι μεγάλοι οικονομολόγοι που κάνουν προγνώσεις κλπ. Έχουν γραμμική σκέψη. Δηλαδή σκέφτεται γραμμικά όπως είπα πριν. Δηλαδή σειροδρομικός χρόνος. Τα πράγματα πάνε διαρκώς από το καλό στο καλύτερο. Ξέρω, κατεβαίνει στην Ομόνια, μετά θα πας στο Μοναστηράκι, από το Μοναστηράκι θα πας στην Καλλιθέα, με το Καλλιθέα στο Φάλιρο και στον Πειραιά θα φτάσεις. Δεν πάει έτσι όμως. Υπάρχουν ασυνέχειες μεγάλες. Είναι η σειροδρομική αντίληψη του χρόνου. Υπάρχουν μεγάλες ανατροπές, λέει η ιστορία. Δεν έχουν ιστορική αίσθηση των πραγμάτων. Και έτσι λοιπόν σου λέγανε αυτοί, το ένα ρεύμα, μετά θα σου πω για το άλλο. Σου έλεγαν λοιπόν αυτοί ότι με τη βασιλεία, δύο με τους κανόνες. Ναι. Τώρα μιλάω επώνυμα, διότι έχω συζητήσει και έχω συγκρουστεί. Με τη βασιλεία, δύο αποκλείεται να χρεοκοπήσουν τράπεζες στην εποχή μας. Έλεγαν τότε, το 2 από το 2000, από το 95 και ύστερα. Αποκλείεται να χρεοκοπήσουν τράπεζες, διότι είναι τόσο αυστηροί κανόνες κλπ. Αποκλείεται μέσα στην Ευρωζώνη να χρεοκοπήσει χώρα, διότι το ευρώ είναι από μέτρα τέλος πάντων οι συνθήκες κλπ. Ή στη Βουλή, όποιος παρακολουθεί, πέστε στο www.mimis.gr. Μου έχει βγει γλώσσα επί χρόνια τώρα να λέω για τα μη συμβατικά μέτρα που πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό που λέμε κοινώς να κόψει χρήμα, έστω έμεσα, όπως σας περιέγραψα την προηγούμενη φορά. Αυτό δεν γίνεται, είναι μη νόμιμο, δεν υπάρχει στην Ιδρυτική Συμφωνία κλπ. Τώρα λέμε πάλι το να κουρευτούν τα χρέη. Μα δεν γίνεται, απαγορεύεται, δεν είναι αυτό από νόμο που είναι εκ των προτέρων, ας το πούμε έτσι. Μα χρέη κουρεύονται όλη τη μέρα. Και θα κουρεύονται πάντα, έτσι δεν είναι. Όταν έχεις ένα όγκο χρεών που δεν μπορούν να υποστηριχθούν ούτε από την παραγωγή, ούτε έχεις πληθωρισμό να τα φάει, τι θα κάνεις, θα τα κόψεις κάποια στιγμή. Δεν μπορούν να πληρωθούν αυτά στην παγκόσμια οικονομία, λέμε. Άλλο τώρα πώς θα γίνει στο ελληνικό, είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτή. Και πάμε εδώ στα μοντέλα τώρα. Είναι οι άλλοι, ας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Αυτοί που θεωρούνταν αριστεροί και ενσυνοί που επηρεάζουν και λίγο το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, όπως κατέστρεψαν τον Παπανδρέου. Λούκα, Στίγλιτς, τέτοια όλα. Αξιόλογοι άνθρωποι κατά τα άλλα. Σου λέει Παπανδρέου, υπάρχουν λεφτά, διότι θα πάρεις από τις αγορές ένα ευρώ, θα το ρίξεις στην οικονομία και θα ανέβει. Άρα λοιπόν λεφτά υπάρχουν. Εάν το ένα ευρώ που παίρνω από την παγκόσμια οικονομία έχω περάσει το όριο κινδύνου στο δανεισμό. Και χτυπάει κόκκινο και το επιτόκιο είναι πολύ μεγάλο. Και αυτό που ρίξω θα πάει στις εξαγωγές. Στις εισαγωγές, με συγχωρείτε. Δηλαδή ο άλλος θα την κάνει πολυτελή κατανάλωση όπως γινόταν το 2008-2009. Έτσι, το ίδιο λέει και ο λόγος Κούφης. Αυτό είναι μείον. Δηλαδή ρίχνω ένα ευρώ και γίνεται 0,70 που λέει ο λόγος. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες. Ενώ σας περιέγραψα να προθέσω ένα μοντέλο όπου δανείζομαι πολύ φτηνά το 1 ευρώ. Τώρα βάζουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ξέρω εγώ. Το ρίχνω σε επένδυση. Μπορώ να το κάνω 2, 3, 4 ευρώ, αν αυτή είναι παραγωγική επένδυση, αν συμπαρασύρει τις ιδιωτικές επενδύσεις, αν αυξήσει την παραγωγικότητα. Ε, το αντιλαμβανόμαστε. Δεν είναι πάντα λοιπόν. Και έτσι λοιπόν οι οικονομολόγοι, πρόκειται να δεις για τον καιρό, ας πούμε ότι κάνουν μια πρόβλεψη καιρού, το όλο μεταφορικά. Λένε θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Την Κυριακή, ξέρω εγώ, 19 Οκτωβρίου, όπως είμαι, θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Και του λες, ρε εσύ, άνοιξε το παράθυρο να δεις τι καιρό κάνει απ' έξω και μας πρίζεις, να πούμε, με το θα βρέξει. Ας τα μοντέλα, ο ένας σου, το δικό μου το μοντέλο είναι καλό, λέει ο Τσακαλώτς. Όχι, το δικό μου, λέει ο, ξέρω, ο Χαρδούβελης. Άσε ρε τα μοντέλα, άνοιξε, δες τον πραγματικό κόσμο, κάνε συγκεκριμένη ανάλυση μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτή είναι η τραγωδία των ακαδημαϊκών και θα σας πω ένα παράδειγμα που το έφερα. Ναι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θέλω μια κουβέντα να μου πεις. Πήγες να δεις την παράσταση μπαμ. Πήγα και είδα την παράσταση μπαμ και ένιωσα τύψεις, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα παιδιά μας, την νεολαία, τη σημερινή, την απελπισία που ζει και πώς αυτή μπορεί να το μεταμορφώσει σε black humor, σε παράλογο, να βρει νέα εκφραστικά μέσα που εμείς δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Ακόμα και εγώ που είμαι συγγραφέα του Βαμπύρ και Κανίβαλη, έχω χάσει την επαφή. Βρέθηκα σε ένα θέατρο γεμάτο με περιτσιρικάδες από 18 έως 30. Μου μιλάγαν όλοι και λοιπά και ξαφνικά ένιωθα ότι, ας το πούμε έτσι, είμαι στο φεγγάρι. Δεν λειτουργεί κανονικά ο νόμος της βαρύτητας. Και αυτό μου δημιούργησε μια μεγάλη ανησυχία και πρέπει να έχω μεγαλύτερη επαφή με τη νέα γενιά. Η παράσταση και εμείς με τα παιδιά μας. Παίζεται στο θέατρο Καρτέλ, στο τεχνοχώρο Καρτέλ στο Γκάζι, για 15 παραστάσεις μέχρι τις 9 Νοεμβρίου. Σε είδαμε όμως και στην παρουσίαση του βιβλίου της Μάιρας Παπαθανασοπούλου, το Μάμα Σαντίσιμα. Ναι. Μάιρε. Μια ατμοσφαιρική παρουσίαση. Είχα τάμα να παρουσιάσω το βιβλίο της γυναίκας που έγραψε το Ιούδας φιλούσε υπέροχα. Και δεν ξέρω πως μια γυναίκα που έγραψε το Ιούδας φιλούσε υπέροχα δημιούργησε δύο γυναικεία τέρατα, έτσι, που είναι οι πρωταγωνίστρες του βιβλίου της. Άλλη φορά όμως θα σας πω για τη Μάιρε, όχι τώρα που είναι η δημοσιότητα, θα κάνουμε. Μπορεί να τη φέρουμε και στο στούντιο, έτσι. Πολύ ωραία. Να τη φλερτάρω, ας πούμε. Μη μια δουλειά, σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Καλημέρα.